Sporthal De Klamp in Andijk biedt u vele mogelijkheden. Wilt u een sport naar keuze beoefenen, belt u dan even naar Klaas of Afra. Ook zijn er mogelijkheden om in de aankomende maanden een familie- of vriendentoernooi te organiseren. Telefoon 022-89-3130 of 3512. Na afloop van een inspannend uurtje kunt u uiteraard gezellig napraten aan de bar. De Klamp, geopend iedere werkdag van 6 uur tot 11 uur 's avonds. En in het weekend zijn we al rond de middag open. De Klamp, gezelligheid en sportiviteit.